Noi întâmplări cu Mary Poppins, de Pamela Travers. Traducere de Ana Canarache. Dramatizare radiofonică de Alexandrina Halic. Că ține ceața asta. Da, uite, de pe unde calci. Bum, bum! Bum, bum! Dumneata, erai coșarule. De dimineață te-ai mai spus, da? Da, da, da. Trebuia să cureț coșul casei domnișoarei Lerc înainte să ia câinii micul dejun, știi? Asta pentru ca nu cumva să înceapă să tușească din cauza funinginei. Ia te uite! Asta e la numărul 17. Da, da, da, da, da. Mi se pare că au nevoie de mine. Iartă-mă, dragul meu, mă duc la familia Banks. La revedere. Este mai mult decât pot suporta. Ai mai spus asta de 1000 de ori. Dar nu-mi spui despre ce e vorba. E vorba despre toți. Ia uite-te aici la piciorul meu drept. Și acum la piciorul meu stâng. Eu nu văd nimic în regulă. Sigur că nu vezi. E numai o închipuire a mea faptul că Robertson A. mi-a dat să încalc o gheată neagră și una maro. Bine că știi să spui așa o să spună și Robertson A. de seară când am să-i dau pașabordul. Dar nu-i de vină el, tăticule. Nu se vedea bine din cauza ceții. Și apoi el nu este tocmai zdravăn. E destul de zdravăn ca să-mi facă viața amară. Să nu plece! Să nu plece, tăticule! Ba, o să pleci! Ba, o să pleci! Când mă gândesc câte lucruri aș fi putut face dacă nu m-aș fi însurat, poate că aș fi trăit singur într-o peșteră. Sau aș fi făcut înconjurul lumii. Și noi? Ce-am fi făcut atunci? Ar fi trebuit să vă descurcați singuri și să vă ajutați cum știți. Unde ne par de ziul? Ești îmbrăcat cu el, George. Da. Uite că n-are decât un singur nasul. Sigur, e destul pentru mine. Eu sunt bun numai ca să suport cheltuielile. Nu viu acasă la masă. George! Da, azi e sărbătoare, 5 noiembrie. Ziua când se aprind artificii în parc. Și tu te pricepi atât de bine să arunci rachetele. Am treabă cu rachetele. De dimineață până seara numai pe ele. Ați venit cu mine, să? Știți că aduce noroc când dai mâna cu un coșar. Pleacă de aici! Pleacă! Astăzi nu este ziua mea norocoasă. N-a spus-o serios, mami, nu-i așa? O să vin acasă pentru focurile de artificii, nu? Nu vă pot promite nimic, copii. Hai, duceți-vă. Ce-i mai pot? Mă topesc pe zi ce trece. Și asta numai din pricina acestei imprevizibile Mary Poppins. Cât timp a fost guvernanta copiilor, toate erau în ordine. Dar din ziua când a părăsit a doua oară, așa, pe neașteptate, viața a devenit un coșmar. Am rămas pe cap cu 5 copii de nestăpânit. Și George, care e din ce în ce mai sucit, Annabelle îi ies dinții, Gemini sunt din ce în ce mai răi, Michael și Jane cresc ca niște sălbatici, ca să nu mai vorbesc despre acest groaznic impozit pe venit. No. Nu mai e nimic de făcut. Trebuie să recurg din nou la Miss Andrew, fosta guvernantă. Nici n-am să vorbesc cu dânsa. Erai aici, Jane? Da, Miss Andrew. Am să-i scuip pe ghete dacă o să vină. Da. Fie vă milă. Dumneata. Da, scuzați-mă, doamne. Am venit să cureți coșurile. Bine, dar nu te-am chemat eu. Nici nu știu dacă trebuie curățate coșurile. Vai, dar un coș are oricând nevoie să fie curățat. Dați mâna cu mine, copii. E sigur că asta aduce noroc. Chiar aveam nevoie. Îmi pare bine. Cred că maică l-are dreptate. Dați mâna și cu mine, domnule coșar. Domnișoară? N-ar strica să încerc și eu. Doamne? Simt că îmi revine curajul. O să facem cel mai bun lucru, drăguții mei. O să dau un anunț pentru o nouă guvernantă. Și cine știe, poate o să avem noroc. Am scăpat de pisăloaga de misendru. Dar bine ta, domnule coșar. Da? Ce faci când vrei să ai noroc? Da, da, da. Dau mâna cu mine însumi. Copii, da. Copii, n-ați vrea să mă ajutați să-mi întindeți voi perile? Oh, am zis întrebare. E chiar pasionat. Făcută bine, pe cinstea mea. Bravo. Acum desigur vrei să-ți primești banii. Da. Și să te duci acasă. Nu, că nu sunt grăbit. Ceaiul meu nu este gata înainte de ora 6. Așa că mai am o oră. Da, nu poți rămâne aici încă o oră. Trebuie să fac curat până nu vine soțul meu. Da, să vă spun ceva. Vorbeați mai devreme de niște artificii. Dacă aveți o rachetă două, aș putea lua copiii în parc și le-am aprinde împreună. Pasați și dumneavoastră o clipă de liniște, iar pentru mine ar fi o plăcere. Totdeauna am fost mare amator de jocuri de artificii, chiar când eram copil și chiar mai înainte. Asta zic și eu, noroc. Tu ai înțeles ce a vrut să spună cu... Chiar mai înainte? Nici eu. Vorbește-mi tocmai ca Mary Poppins, nu-i așa? Viață, Michael, nu-ți mai bate capul. Important e că o să mergem în parc. Ia veniți la fereastră să vedeți. Ceața s-a risipit ca prin minune. Ia uite să vedea apusul soarelui. Ah, e un mare noroc, ce mai știu. Nu uitați-vă, luați foarte sire, copii. Mergem. Poftim, domnule coșar. În pachetul ăsta sunt artificiile. Și te rog să fii atent la scântei. Scântei! Mai scântei! Dar scânteile sunt slăbiciunea mea. Ele și funingina care vine după aceea. Să mergem, dragii mei! Bucur că vă văd! Bine ați venit la sărbătoarea artificiilor! Fer? Ce înseamnă asta? Care? Unde? Ai scris pe trotuar? Da? Azi e ziua! Exact! Michael, nimic nu știi! S-a referit la ziua focurilor de artificii! Da? Nu-i așa, Bor? La ziua focurilor de artificii? Da, sigur! E, gata, copii! Tot ce ne mai trebuie acum este să găsim un petic curat de iarbă. Da. Pe care nu o să-l găsiți, căci parcul se închide la ora 5.30. Dar astăzi e 5 noiembrie, da. Domnule paznic. Ordinul este ordin. Pentru un paznic toate zilele sunt la fel. Bine, dar atunci putem da drumul artificiilor, a? Artificii? Da. Aveți focul de artificii? Sigur că da. Dar de ce n-ați spus de la început? Uite, sunt în pachetul ăsta. Dați-l cu acest să-l dezleg. Știi ce ne mai trebuie? Chibrituri! Asta ne mai trebuie! Dați-mi voie să mă recomand! Bert, omul cu chibrituri, copii chibrituri! Da, dar artificiile sunt ale noastre! Ale noastre sunt! Nu, dar vă rog, lăsați-mă să vă ajut, vă rog! Nu m-am mai distrat de 5 noiembrie de când eram copil! Hai să le aprindem! Uite, roata o fixăm aici pe cracă și o aprindem și pe ea! Acum ajungem la rachete! Nu pune mâna pe rachete, nu. Stai puțin, jumătate. Așa este frumos. Uite, o rachetă ție. Una copiilor, așa, și asta mie. Nu mai trei avem. Gata, faceți loc ca prin citinul. Stai o clipă, bețișorul îl înfig în pământ. Da, dați-vă mai nouă parte. Și acum, hai! Scânduțe roșii! Și albastre! Acum e rândul meu acum! da, da, da. Ce fric eu, bețușorul, aprinde tu, Jane. Tu, Jane, aprinde tu. Așa. Păi, așa, în jos. Acum apa stele, acum, acum. De ce nu țâșnește nicio stea? Ce e asta? Știu. De ce nu se aprind geni? De ce? Așa sunt ele, ale dracului. Unele nu explodează. Asta e. Acum gata, gata. Hai, haideți acasă, copii. Haideți, că nu folosește la nimic să stăm să ne holbăm ochii pe ei. Haideți, este ora închiderii. Toată lumea să părăsească parc. Nu, haideți, haideți. Mă plec. Trebuie să se întâmple ceva. Uite, o scânteie se leagă în întuneric. Uite, poate e racheta. Nu, nu, racheta arzi de mult. Și nici stea nu poate să fie. Nu, o fi o rachetă specială cu o singură scânteie. Poate, știi ce e ciudat? Ce? Că nu se stinge deloc, așa. Dacă ar fi o simplă scânteie, ar fi trebuit să se stingă de mult. Dar ia, uite, se face din ce în ce mai mare. Așa e. Eu zic să mergem, să ne mișcăm. Hai, gata, închiderea, copii, trebuie să mergem acasă. Nu plecăm, nu. Jane, crezi și tu ce cred eu? Eu oare cu putință, maică? Naibii, dacă mai înțeleg ceva. O ființă a aterizat în steja. Nu este jos. Are pălărie neagră de pai, haină albastră, împodobită cu nasturi de argint. Într-o mână ține o valiză și în cealaltă o umbrelă cu cap de papagal. În sfârșit, te-ai întors. Știam noi că ai să vin apoi. Da, eu v-aș fi recunoscătoare dacă mi-ați lăsat picioarele în pace și nu v-ați mai agățat de ele. Dar nu sunt un obiect de bâlci. Dați-mi voie să cobor din copac, vă rog foarte mult. Dar ce faceți aici, alergând noaptea prin parc? Arătați de parcă ții niște coșuri. E să vină mea, Miss Poppins. Am măturat împreună coșul din salon. Are să te măture cineva pe dumneata dacă n-ai să fii mai atent. Da, gata. La o parte. Asta-i prea de tot. Întâi ai aterizat în copac și acum îmi dai și ordine? Îți spun că nu ai dreptul să faci astfel de lucruri. Este împotriva legii. Ba mai mult decât atâta, este împotriva naturii. De unde ai venit și cum ai ajuns până aici? Asta aș vrea să știu eu. Curiozitatea a ucis pisica, proverb englezesc. Hai, ia-te la o parte. Veniți, copii. Da, meriți, copii. Vă rog, mergeți frumos. Doar nu sunteți un banc de delfin. Și care dintre voi aș vrea să știu s-a jucat cu lămpița aprinsă? Eu am aprins lămpița, Mary, ca să pot scrie pe trotuar. Iată, uite. Bine ai venit, Bart, este salut amabil, este. Okay. Ai înțeles acum de ce a scris Bert pe trotuar? Azi e ziua, nu de artificii era vorba. Și acum pas întins spre strada Cireșilor 17. Gata, să mergem! Putem să ne vedem joi, Mary? Da, Bart, joi. Eh? Nu se aude ce stați cu gura căscata. Vă rog, am spus, gata. Pas întins spre strada Cireșilor numărul 7. Da. Ai plecat fără să ne spui o vorbă, Mary Poppins. Socot că ai putea să mă anunți când vii și când pleci. Așa nu știu niciodată ce am de făcut. Nimeni nu știe, doamnă. Nici chiar dumneata, Mary Poppins. Ea știe. Oricum ar fi, acum ești aici. Da, doamnă. Dar acum scuzați-mă, trebuie să-mi desfac bagajele. Singură scara. Da, și umbrela a plecat în zbor de pasăre după valiză. Da. Bine că mama n-a băgat de seamă. Haideți, copii, sus la voi. Haideți, vă rog. Da. Așa. Și acum să desfacem valiza. Da, da. Așa, înăuntru nu e decât un centimetru. La ce-ți folosește Mary Poppins? Ca să văd cu cât ați mai crescut. Păi am crescut toți cu 5 centimetri. Da. Ne-a măsurat tata. Da. Ia stai drept, te rog, Michael Banks. Da, poftim. Stai drept, te rog. Drept. Ei, uite, asta știam eu. Ai crescut până la rău și mai rău. Cum așa? Doar pe centimetru de obicei nu sunt înscrise cuvinte, ci măsuri. Da? Da, poftim, citește. Ia. Ce scrie? Așa. Rău așa? Și mai rău. Așa. Da. Hai, Jane, și tu, treci la perete, treci la perete, ca până. Așa, eram sigură, uite ce scrie. Ce? Jane a devenit un copil sălbate, leneș și egoist. Ba, Mary Poppins, nu mi-amintesc să fi fost rea, numai că... Și acum să vedem, gemenii, ia poftim, poftim. Așa, ia să vedem, certăreți. Și Anabela, ia să vedem, răsfățată, mi-am închipuit asta. A fost destul să lipsesc ca să vă transformați într-o menagerie. Și acum, unde-te, hai, gata, la baie, o impact. În pat, vă rog. Stai puțin, dumneata, unde ai să dormi, Mary Poppins? Oh, Michael, nu-ți face griji în ceea ce mă privește, te rog. Da? Da, uite. Așa? Ce? Așa? Mai punesc. Nu, dar nu. Ce scoate de la patul ei vechi de campanie? Gata, așternutul. Da, și uite, toate lucrurile ei. Da, săpunul și acele de păr. Uite, sticluța de parfum. Scaunelul pliant. Și albumul cu cărți poștale ilustrate. Și cutia de domino. Dar cum au ajuns lucrurile astea acolo? Că azi dimineață nu erau. Știu foarte bine pentru că m-am ascuns în dulap. Ca să nu mă găsească pe ele. Gata, mai bun la mâncare. Hai, gata. Crezi că o să ne explice? De unde? Îți amintești, Michael, cum a venit ea prima dată la noi? Cuvântul de răsărit și cum a plecat cuvântul de apus? Și iar a venit apoi când înălțam zmeul. Și iar a zburat și ne-a lăsat singuri. Mary Poppins a fost groaznic fără tine. Da. Voi ați fost groaznic. Nici așa se vede. Casa asta este o menagerie de urși. Mă mir cum poate sta cineva aici. Hai să rămâi. Noi așa o să fim niște îngeri dacă rămâi. Da. Am să rămân. Am să rămân până o să se deschidă ușa. Ce? Vai, Mary Poppins, nu spune asta. Ușa se deschide la noi tot timpul. A, da, eu am vrut să spun cealaltă ușă. Oare ce fi înțelegând prin asta, mai? Eu știu ce vrea să spună. Altă ușă nu este. Și o ușă care nu există nu se poate deschide. Așa că o să rămână la noi pentru totdeauna. Eu nu sunt atât de sigură. Coșarul! El ne-a adus un noroc strașnic. Poate că data viitoare o să curețe coșul din camera noastră. Și o să dea una și cu tine, Mary Poppins. Vai, vă mulțumesc, dar eu n-am nevoie. A, nu, nu, închipui că nu. De ce? Cineva care poate ieși dintr-o rachetă trebuie să se fi născut din capul omului norocos. Păi da. Și nu am auzit bine? Mary Poppins, da, așa a fost. Așa a fost. Ce a fost? Racheta a țâșnit. Poc! Și în același timp ai apărut și tu. Ai ieșit din rachetă și ai coborât. Știu? Eu? Dintr-o rachetă? Așa a fost, așa. Nu, Jane. Taci, nu folosește la nimic să insiști. De ce să nu spun, Mary Poppins, de ce? Că doar te-am văzut. Și dacă n-ai fost dumneata cea care a ieșit din rachetă, atunci ce ai ieșit? Că nu erau stele. Poc! Am ieșit cu un pocne dintr-o rachetă? De multe ori m-ai insultat tu pe mine, Michael Banks. Dar asta a atins culmea. Dacă mai aud un singur cuvânt despre pocnete sau rachete... Hai, grăbiți, da. Pasul, copii, grăbiți pasul. Doamna Banks m-a rugat să caut un acordor. Cel mai capabil este vărul meu, domnul Twiggly. Ce-a trei acasă de aici. Dar n-am auzit de el. E chiar așa de priceput? E sigur, Jane. Rudele mele sunt cei mai capabili oameni. Da. Știi, Mary Poppins? Da? Ești ce? Foarte drăguță. Drăguță, numai drăguță. Eu mă întreb cum o fi arătând domnul Twiggy. Da. Mă gândesc că trebuie să fie înalt și slab. Ba, eu mă gândesc că este scund și rotopeit. Ba, eu mă gândesc. Ba, nu te mai gândi, eu n-am cunoscut în viața mea o pereche de gânditori ca voi. O să ne dușiți de atâta gândit. Hai pe aici, vă rog, vă rog. Așa, ce? Dar ce stradă e asta? Eu n-am mai văzut-o niciodată și doar am fost pe aici de 1000 de ori. Doar nu vă închipuiți că am adus-o eu aici. Nu m-ar mira dacă ar fi așa, ești atât de divace. Da, sunt divace atât cât trebuie. Am ajuns. Ia. Ce doriți? Dumneata erai? Poți să te duci de unde ai venit. El nu e acasă. Să mai încercăm și mâine, mă. Nu! Sau azi sau niciodată. Asta este deviza mea. Vreți să... Da, dumneata! Doar ți-am spus că nu e acasă. Nu-i și pace. Sau numele meu nu mai este Sara Camp. Nu sunteți doamna Tuigrină. Încă nu. Hai și noi. Hai, intră. Vere Fred? Vere Fred? Cine e? Eu sunt Vere Fred, deschide, te rog. Tu ești Mary. O clipă, o clipă. Hai, unde-i domnul Twiggy? Chiar așa? Nu văd pe nimeni. Nici eu. A plecat? Da! Scorpia a plecat? Da! A coborât Fred, a coborât, iar eu am încuiat ușa. Spune, unde ești, unde te-ai ascuns? Mary! Eu mi-am dorit să... Fred, te rog, Fred, te rog să te arăți. Nu să stau să te aștept toată ziua. Bine. Haide, dragă. Uite că vin. Vino. Dar nu trebuie să te superi. Vin. Uite cum apare din aer. Fred. Dă-te picioarele. Ce pantalon lăbărțat. Apoi corpul. În ridicut și că... Uite, e cam spârcit. Și caragios. Și a ascuns chelia sub boneta. Și ochelarii stau pe vârful nasului. De ce și-o fi lăsat o barbă atât de mare? Nu se mai vede de sub ea. Domnul Twiggy, dar unde te ascundeai? Că doar nu poți ieși din aer. Ba da, pot, bineînțeles, dacă vreau. Vrei să spui că îndată ce vrei, dispari? Da, a trebuit să dispar din cauza ei. De ce? De ce? Pentru că vrea să se mărinte cu mine. Visează să obțină ea tot ce-mi doresc eu. Da. Și dumneata obții tot ce dorești? Da, bineînțeles, tot. Iar ea vrea un palat de aur și în fiecare zi la masă o plăcintă de păun. Dar ce să fac eu cu un palat de aur? Tot ce-mi doresc e să... Bagă de seamă, Fred. Ce? Ei, doamne, era să uit. Mi-am și exprimat două dorințe. Câte ți se împlinesc? Da, 7. Și care sunt cele două lucruri pe care le-ai obținut astăzi? Ți-au fost de folos? Da. Acum când mă gândesc la asta, văd că n-au fost prea rele. Știți, tocmai lucram la pasăre, când am auzit-o pe Sara Clamp urcând scara. Doamne, mi-am zis, aș dori să despar. Da, și când m-am uitat împrejur, nu mai eram aici. O clipă am simțit că îmi vine amețeală. Așa, nu-i de mirare că v-a spus că nu sunt acasă, știți? Pe urmă a trebuit, bineînțeles, să doresc să reapar, ca să o pot vedea pe Mary Poppins. Da. Și iată cele două dorințe care mi-au fost îndeplinite. Acum spune, Mary, spune-mi, ce pot face pentru tine? Doamna Banks ar vrea să-i acordezi pianul, Fred. Locuim pe strada Cireșilor, la numărul 17, peste drum de parc. Doamna Banks? Da. Atunci ei doi ar trebui să fie Jane și Michael Banks. Încântat. Aș dori să vă pot oferi ceva de mâncare. Iată, de pildă, o farfurie cu cremă de piersici. Dar astăzi toate sunt arandala la mine. Doamne, ce-i asta? O farfurie cu cremă de piersici. Ai văzut? Ei, poftim, a fost atâția mea dorință. N-am ce-i face. Mai am doar 4 și va trebui să fiu cu mare băgare de seamă. Vrei, dacă vrei să-ți cheltuiești dorințele, ar trebui să te gândești la ceva mai consistent, căci altfel rămâi fără cina. Mulțumim! Mulțumim, doamna Twiggy! Va plăti? E mai minunat! Acum, după ce ați lichidat crema, trebuie să mergem acasă. A, nu, nu, Mary, nu, de-abia ați venit. Nu mai arătăm, Mary, puțin, Mary. Mary, nu, mă simt mult mai în siguranță când ești tu aici. Și o viață de unde când nu ne-am mai văzut. Doresc să mai stai puțin. Ce-am făcut? Ce-am făcut? Iar am rostit o dorință. Alea, patra! Doamne, doamne, ce neghiop sunt. Da, da, da, vin, vin, vin, vin, bobocelule, vin numai decât, vin! Doamne, vin, ce pasăre e asta? Ce? Asta e o privighetoare. Da, tocmai lucram la ea când ați venit voi. Trebuia să fie gata în seara asta. Înțelegeți, nu? E o vreme atât de plăcută pentru privighetori. Da, am primit și o comandă urgentă pe care trebuie să o termin. O cutie cu muzicuță care să cânte... O zi în parc. O zi, o zi în parc? Da, da, da, da, da, să imite orchestra, înțelegeți? Și susurul fântânilor și croncănitul corbilor și râsetul copiilor și murmurul ușor, blând al copacilor care cresc. Dar cum poți să auzi copacii crescând? Nu, nu se poate să existe o muzică pentru asta, nu se poate. Nu vorbi așa, există o muzică, există o muzică pentru orice lucru. Nu auziți câteodată pământul uruind, face zgomot ca o sfârlează, iar fluviul Tamisa sună ca un flaut molcom. Da, dragii mei, orice lucru pe lumea asta, copaci, stânci, stele sau ființe omenești, toate au muzica lor proprie. Ascultați! Asta e muzica mea. Dar de asta, de asta ce ziceți? Ăsta e cântecul meu preferat. Ce ți-am spus eu? Dar asta? Asta e a mea. Așa e, așa e, așa e. Haide, capul meu, haide, vine, vine. Aș dori să fiu într-un loc plăcut și la adăpost. Domnule, domnule Tigri, domnule Tigri, domnule Tigri, ce s-a întâmplat cu dumneavoastră? Păreți a fi un fum de păpădie suflat de vânt. Da, s-a plinit pe capul meu muzicuțul de ferea, uite. Și se învârtește ca un tigăie. A ajuns cât o figurină. Copii! Copii! Am scăpat! Nu se mai poate prinde! Michael! Michael! Michael m-a înalt! Ce? Uite, uite, uite, plute și eu! Am aterizat pe muzicuța mea! E mai curând plăcut. Dar, Mary, de ce nu încerci tu? Dar chiar dorește-ți. A, nu, nu, nu, nu. Ea n-are nevoie să-și dorească. Ei, dacă stărui, uite. Ei, ce frumos este. Acum ar fi cu toții. Michael! Ia privește pe fereastră. Uite, căsuțele se împărtășit. Așa. Și sus pe cer se împârtesc doi noroi. Ce e asta? Ce priveliște nerușinată! Nu mi-aș fi intuit că aș putea vedea vreodată casa asta transformată în parc de distracții. Ah, și numai din pricina acestei, Mary Poppins doresc să-ți primești răsplata, fetița mea. O să ai de face cu poliția! Cât despre dumneata, domnule Twiggly, dă-te jos de pe muzicuța aia mișcătoare, pierdă-ne-te și pune spălăria! Ne ducem la colonia, interes? Nu vreau, lasă-mă! La colonie! Lasă-mă, bai! Și pe dumneata, Mary Poppins, am să te bag după gratii! Am să te Aracle, ai păsit-o. Mary, fetiță înțeleaptă, nu mi-ar fi trecut prin cap o asemenea pedeapsă. Ce mă ajutor! Ajutor! Ce așa fac? Domnule Twiggly! Domnule Twiggly, vă rog, ajutați-mă! Na, na, na! Întotdeauna v-am gătit bucate bune! No. Ajutor! Totul a fost curat și în bună ordine! Nu mai trebuie să vă căsătoriți cu mine! Vă promit! Vă rog! Vă rog! Exprimați o dorință care să mă elibereze, vă rog! Bacă de seama, Fred! Să mă gândesc bine! Trebuie să dorești ceva cu adevărat folositor. Ah, gata! Am găsit! Ce? Doamne Clem, ai să fii liberă! Doresc pentru dumneata un palat de aur și câte o plăcintă de păun în fiecare zi la prânz. Dar felul meu de palat, doamnă Clem, și felul meu de plăcintă. Hei, ce ți-am spus eu, Mary Poppins? Pe ce mă mișorez? Ce se întâmplă? Ce poate fi asta, mă topesc? Poliția, foc, criminali, foc! Domnule Twiggly, de ce m-a săcut atât de mică? Acum a ajuns cât un șoricel. Și palatul în care a intrat e cât o colivie. Ce i-a spus că vreau un palat de aur? Ce mi-a făcut? Ce mi-a făcut? Bravo! Merită într-adevăr, fericitări. Am reușit. Am închis-o într-un palat de aur și o să mănânce în fiecare zi plăcintă de păun. Domnule Twiggly, asta a fost a șasea dorință. Așa este, a șasea. A fost o idee însă foarte bună. Acolo unde există o dorință, există și mijlocul de a o îndeplini. Și asta mai ales când este ea, Mary Poppins, prin apropiere. Gata, gata, gata, gata, luați-vă pălăriile, vă rog, gata, gata. Vreau să ajung acasă și Mary, să beau o ceașcă de ceai. Mary Poppins, te rog încă puțin. Domnul Twiggly mai are dreptul la o dorință să-și o exprime. Da, da, da, da, da, da, așa e, așa e, așa e. Aproape că uitase. Oare ce să... Rada cireșilor, să nu uiți, Fred. Da, da, da, da, îmi pare bine că mi-ai adus aminte. O clipă. Ziceați că vreți să plecați? Ce păcat. Asta e pălăria ta? Da, nu-i mai că? Sunt încântat că ați venit. Sper că astea sunt mănușile tale, dragă Mary, nu? Sper că o să mai veniți la mine atunci când o să fie iarăși ziua dorințelor. Și când o să fie asta? Când? Când? Peste vreo 90 de ani. Sau cam așa ceva. Da, dar o să fim bătrâni atunci. Oare? Da, se poate. Totuși, nu chiar atât de bătrâni cum sunt eu. Hai, hai, e timpul să plecați. Da. Cu bine. La revedere, Fred. La revedere. Cu bine. Cu bine. Suntem din nou pe strada Cireșilor. Așa-i, dar când? Cum am ajuns aici așa dintr-o dată? Iar, casa domnului Twiggly a dispărut. Nu mai e așa. Toate au dispărut. Bine, dar unde au fost noi în după-amiaza asta? Ei, sigur că am fost undeva. Mary Poppins, unde am fost noi astăzi? Și ce i s-a întâmplat domnului Twiggly? Dar de unde să știu eu? Ce sunt eu, enciclopedie? Oh, a dispărut! Și a dispărut și strada! Și strada și... Presupun că și cutia cu muzicuța a dispărut! Da, aceea pe care se rotea el în dimineața asta! Și ce se... Un văr al meu? Pe o cutie cu muzicuța? Vai, ce prostis! Păi Michael Banks! Mary Poppins! Și așa a fost! Noi toți ne-am învârtit pe cutie cu muzicuța! Și stă fiecare dintre noi cu muzicuța lui! Fiecare pe cutia lui? Pe o cutie cu muzicuța? Zici? Poți să zic că asta e răsplata mea pentru cât mă chinui. Ați petrecut dimineața cu două persoane atât de bine crescute, atât de respectabile ca vărul meu și cu mine și tot ce puteți face după aceea este să vă bateți joc de noi, să ne învârtim pe cutie. Auzi, nu v-aș părăsi chiar aici, în locul ăsta și niciodată nu m-aș mai întoarce. Auzi, hai să dansez pe cutie. Mary Poppins, stai, să-ți explică, Mary Poppins. Nu, nu, nu, Mary Poppins, îmi pare rău, dar nu mai am nevoie de vărul dumitale. Am încercat adineaur din nou pianul și am văzut că e în perfectă ordine. Ba, e chiar mai bine acordat decât înainte. Îmi pare bine, doamnă. Vărul meu nu o să vă ceară nimic. Da, cred și eu că nu. Doar nici n-a fost aici. Tocmai. Înțelegi, Jane? Asta trebuie să fi fost a șapta dorință. Așa e. Banks, lasă filozofia și treci la culcare. Da. Să știi că nu o să-ți poți scoate puloverul dacă nu-l deschei. Degeaba tragi de el, da, da? Rămâi fără urechi, Jane. Întoarce cămașa de noapte pe față. Da, da. Tornai să adorm cu ciorapi în picioare. Scoate imediat. Michael, nu termină. Da, că nu iese. Hai, un, doi, trei, în pat. Mary Poppins, poți să te întreb ceva? Spune, Michael. Aș vrea să știu cum se termină exact anul vechi. În noaptea asta, la prima bătaie a orei 12. Da? Și când începe? Când începe ce? Întâi anul cel nou. La ultima lovitură a orei 12. Și ce se întâmplă între? Între? Nu poți vorbi mai clar, Michael? Crezi că eu pot să-ți ghicesc gândurile? Da, eu cred că pot. Nu, ce se întâmplă între prima și ultima bătaie? Să nu te legi la cap dacă nu te doare. Nu mă leg la cap, Mary Poppins, vreau mai să știu. Astă seară dormiți fără jucării. Oh! Michael, nu ascunde ursulețul sub plapumă, că-i degeaba. L-am văzut, să știi, l-am văzut. Și tu, Jane, dă-mi, te rog, rața aia prăpădită. Dar, Mary Poppins, să jignești. Nu e rața asta prăpădită? Nu. E o rățușcă, rățușca cea urâtă, așa, care va deveni o lebădă superbă, știi doar? De ce nu iei jucările? Da, de ce? Nu putem dormi cu ele ca întotdeauna. Chiar? Maică! Purcelușul, te rog! Bă, nu, Mary Poppins, nu, e purcelușul meu și îmi trebuie. Ce-am spus eu? Ce-am spus eu? Am înțeles. Poftim, ia! Dar ce vrei să faci cu ele? Da, ce? Nu întreba dacă nu vrei să ți se spună minciuni. Ce-i tu vezi? Totuși, de ce așezi cărțile de povești deschise în fața jucăriei? Da. Crezi că animalele vor citi noaptea asta din Robinson Crusoe? Michael Banks, te poftesc să fii cuvincios. Da. Întorceți-vă cu fața la perete și adormiți imediat. Da, să crede. Noapte bună. Mary Poppins, eu vreau să rămân treaz ca să aștept anul nou, așa. Da. O oală pe care o păzești nu fierbe niciodată. Te rog să te culci, Michael, și să nu mai scoți o vorbă. Da. A plecat. Totuși, eu am să aștept. Și eu. Doamne, Michael, se pregătește ceva? Liniște, liniște, liniște, liniște, stimate jucării, nu vă îmbulziți, nu vă înghiontiți, nu rămâne nimeni pe din afară. În această noapte, eu, Robinson Crusoe, vă voi conduce. Sunteți oare gata cu toții? Dacă da, la drum, vă rog! Da. Ce s-a întâmplat? Bert, ce cauți tu aici? Bert? Bert! Mi-ai spus Bert? Greșești, Jane, ți se pare doar că sunt Bert. După cum ai auzit, eu, Robinson Crusoe, voi conduce jucăriile la adăpost. Bine, nu pot să mă înșel. Ești Bart. Nu sunt Bart. Același glas? Aceeași urmă. Sunt Bartă, Jane. Bine, bine, ești Robinson. Sunt Robinson. Și unde vă duceți? O să vedeți voi numai decât. Hai, hai, hai, veniți, veniți, veniți. Da, bine, noi așteptă puțin să ne plecăm. Așa, locul ăsta care vine. Încotro acum? Liniște! Pe aici, vă rog. Urmați-vă jucăriile. N-avem decât de traversat strada Cireșilor. Până în parc! Poftiți, vă rog, la drum! Ce-i, da, hai, hai, hai! Așa, așa, așa, așa, așa. Haide, haide, poftiți, poftiți. Ha, ha, ha, ha. Ei, da, acum suntem înăuntru la adăpost. Unde? Înăuntru. În interval. Când interval? Da. Domnule Crusoe. Te rog, te rog frumos să-mi spui Robinson. Așa îmi spun toți prietenii, domnul Crusoe. Este prea ceremonios. Robinson, eu credeam că existi numai în carte. Așa este, dar noaptea asta un om binevoitor a lăsat cartea deschisă. Așa că, după cum vezi, am scăpat. Nu ți-e frig, drăguțo? E răcoare noaptea asta. Vine! Da! Fii bun și dă-o haina acestei domnișoare. Da, da, numai decât, domnule. Vine, tocmai are la îndemână o manta din piele de focă. Michael, eu simt că nebunesc. Ăsta e coșarul, recunosc. Și nu începe iar. Poftim, poftim, da. Domnișoara, o să se simtă bine cu mantaua pe umeri. Bine. Și se întâmplă des asta? Ce anume? Să scăpați, să ieșiți din carte. Nu. Numai la sfârșitul anului. Intervalul este singura noastră șansă. Ia uite, încep să sosească și ceilalți. Mai vin și alții. Da, o mulțime de prieteni din cărțile de povești lăsate deschise în toate casele unde sunt copii. Încep să-i recunosc. Uite-o pe scufița roșie. Și nu? Stau de vorbă prietenește. Eu am făcut lucrul ăsta. Până la urmă o să o hați. Nu, noaptea asta nu. Și acolo sunt Hansel și Gretel de mână cu vrăjitoarea aia sludă și rea. Tu îi vezi cum râd? Michael, dar de ce nu se tem de ea? De ce nu fug? De ce? Din cauza intervalului. Cine-i prințesa care mi face cu mine? Domnișoară Michael, e frumoasa din pădurea adormită. Da, a trezit-o prima bătaie a orologiului. Da. Uite, mai încolo, leul stă la te-i faci cu inorocul. Da, da. Eu nu înțeleg. Toate sunt de-andoase la seara. Da. Vezi, Jake saltă pe umărul uriașului și nu se teme deloc. Și nu mai trage și de goană. Și Peter Pan vine că l-are pe crocodil. Uite și acolo șoricei țopăie pe lângă motanul încălțat și nu se sperie. De ce? De ce? Ți-am explicat, pentru că suntem în interval. Ce interval? Intervalul dintre anul vechi și cel nou. Anul vechi moare la prima bătaie a miezului nopții, iar la ultima bătaie se naște anul nou. Timpul dintre cele două bătăi, adică atât cât sună celelalte 10, este intervalul. Da? Și? În timpul intervalului, toate lucrurile sunt o apă. Dușmanii dintotdeauna se întâlnesc și se sărută. Lupul și mielul stau împreună. Porumbelul își împarte cuibul cu șarpele. Stelele se apleacă și ating pământul. Cei care și-au greșit se iartă unii pe alții. Ziua se întâlnește cu noaptea și tot așa fac și cei doi poli. Acesta este timpul și locul când toată lumea este fericită. Faceți loc! Ce s-a întâmplat? Faceți loc! Lăsați-vă să trec la o parte, la o parte! Bine, dar de ce a venit și ea aici? Doar Mary Poppins nu e o zână din povești? Greșești! E mai mult decât atât. Și apoi este oaspetele serii. Ea v-a lăsat cărțile deschise. Liniște! Liniște! Alegeți-vă partenerii! Muzica! Spune, ești fericită pentru tot restul vieții. Ce-a fost asta? Aproape că s-a împlinit timpul. Trebuie să fi fost a șasea bătaie. 7. 8. 9. 10. Leule, și tu, norocule, lupule și mielule, prieteni și dușmani, întuneric și lumină. 11. Un timp spunător, cât de scurtă este distanța dintre ani. Hai, hai să fim fericiți, pentru totdeauna fericiți. 12. De povești în camera de baie și cu ușa încuiată, vă promit. Auzi, interval! Interval! Merită! Interval! Nu, puteam să jur că totul a fost adevărat. Și eu. Dar se vede că am visat. Stai puțin. Ce faci? Ia vină încoace. Pipă-ia. Pipă-ia jucăriile. Ce mai spui acum? Sunt ude! Da? Și încălțările noastre? Ia! Udele arcă! Și firele astea de iarbă, de pe botinele ei. Ha? Înțelegi? Acum mai că... Am prins-o! Înseamnă că n-a fost de vis. Pe calde! Dar ce-i cu voi? De ce? De ce mă priviți așa? Astăzi este anul nou, Mary Poppins, nu? Da? Jane? Ea știe că noi știm. Știe. Am văzut asta în ochii ei. Mary Poppins, putem și noi... Ce să puteți? Să fim fericiți pentru totdeauna. Depinde. De cine depinde, Mary Poppins? De voi. Michael, ți s-au unecat corăbile? Nu, am ațipit în salon, da? Și am visat că te-ai prefăcut într-o prințesă frumoasă. Dar văd că ești așa cum ai fost întotdeauna. Da, îți mulțumesc, dar sunt foarte bine așa cum sunt. Păi, da. Dacă tu nu ești mulțumit, eu sunt. Bă, da, Mary Poppins, bă, da, eu sunt foarte mulțumit. Tocmai mă gândeam că dacă visul s-ar împlini, ar fi un fel de schimbare și o nu... Schimbare? O să ai parte de toate schimbările pe care le dorești și asta cât de curând, ți-o promit. Eu... Michael Banks, ți-o promit. Nu înțeleg ce vrea să spună. Nu că eu am glumit, Mary Poppins. Nu vreau nicio schimbare. Zău că nu. Eu te vreau numai pe tine. Pentru totdeauna. Nu poți avea nimic pentru totdeauna. Să nu-ți închipui așa ceva, domnule. O, ba da, pe tine, da. Michael, Ce-o fi cu Mary Poppins astăzi? N-a stat o clipă. Am văzut și eu. A pus hainele în ordine, a făcut curat în sertare, a cusut o znastul lipsa, că piciorapii rupți. A urmărit-o tot timpul. A pus hârtie curată pe rafturi, mi-a lungit rochile mie și Barbarei, a pus elastice la pălăriile tale și a lui John, a făcut curat în dulapuri, a aranjat jucăriile, uite, și acum pune cărțile la locul lor în bibliotecă. Oh, ce mai trebuiește? M-a amețit oare, da. N-o să încetezi odată. Ce cu ea? Be, acum totul e în ordine și sper că așa o să rămână. Dar de ce îți pui pălăria? Și cordonul? E foarte mult timp de când nu l-ai mai purtat. L-am păstrat pentru zile mari. Da? Și de ce nu lași centimetrul la locul lui? Că e în deplină siguranță acolo, Mary Poppins, să știi. Am motivele mele. Da, dar de când te-ai întors a stat tot timpul acolo pe cămin. Asta nu înseamnă că trebuie să rămână pe cămin o veșnicie. Și acum gata, luați-vă pălăriile. Vă rog, vă rog, facem o plimbare până la leagă. Ciudat cu Mary? Da, da. Îi lucesc ochii altfel decât de obicei și parcă privește undeva, departe de tot, peste copaci, peste case, dincolo de toate mările și toți munții. Da, și toate persoanele suspecte cu care ne-am întâlnit, toate o cunoșteau. A, da. De unde se cunoșteau? Da, știu. Una i-a spus, călătorie plăcută, zâna mea, sperăm să nu fie așa de lungă. E, și pe alta am auzit-o, ce mare au crescut copiii Mary Poppins, văd că nu se mai aibă multă vreme nevoie de dumneata. Nu e adevărat, nu e adevărat. Totdeauna o să avem nevoie. Nu e așa, Mary Poppins. Bine, șal, Michael, să nu mă dai jos. Ia te uite, e domnul Twiggy. Haide, binișor, copii, binișor, vă rog, mergeți voi la domnul Twiggy, dar nu încălcați florile în picioare, vă rog. Iartă-mă, bă, dar ce buchet frumos pe care ai desenat pe totul. Un moment, n-am terminat, n-am terminat, încă o floare de numă frumoasă. Și am terminat. E o minune. Sunt ale dumitale, Mary. Le-am desenat pentru dumneata. Zobă? Da. Nu știu cum să-ți mulțumesc. Domnule Twiggy, apropie-te. Muzica dumitale îndeamnă și pietrele la dans. Dansezi, Mary? Hai, copii, hai, și voi. E pas de vals. 1, 2, 3. Așa. E cea mai fericită seară din viața. Gata, băt. Acum eu trebuie să intru în casă. Jane și Michael, da. Voi doi puteți să rămâneți, da. E pentru la noapte, Mary, nu-i așa? Da, băt. Atunci, adio, Mary. Adio, Bert. Adio? De ce adio? De ce adio, Bert? De ce pleci undeva? Pleci? Michael. Da. E îngrozitor. Nu el pleacă. Ce? Hai, vino. Vino repede. Hai în casă după el. Haide. Mary. Mary. Mary. Mary. Mary. Asta e. Jane. Patul de campanie. Ferestrei. Aici, în fereastră, se reflectă camera noastră întreagă, da. Și ușa. Asta e cealaltă ușă despre care spunea Mary Poppins. Și Mary Poppins aleargă către ușă cu valiza într-o mână, cu florile dăruite de Bert în cealaltă. și cu o umbrelă cu cap de papagal. Mary Poppins! Mary Poppins, vino înapoi! Vino înapoi! Vino! Te rugăm, nu pleca! Jerry nu poate să ajungă prea departe în felul ăsta, doar până la zidul casei vecine, nu? Nu e adevărat? Mă zâmbește! Nu pleca, Mary Poppins! Nu pleca! Face semn cu buchetul de flori, Mary! Dispărut în întuneric. Uite-o se înalță, ținându-se de umbrelă, parcă un sâmbure de lumină pe cerul înghețat. Cum? Sunteți singuri, singurei? Da. Unde e Mary Poppins? A plecat. Iar? Și n-a lăsat nici măcar două rânduri. George! Da? George! Mary Poppins a plecat din nou! Ce să mă fac? Ce să faci? Să vii să dansezi cu mine! Nu mă enerva, George! S-a întâmplat ceva îngrozitor! Mary Poppins a plecat iar! George! George! Te rog, ascultă ce spun! Nu pot! E o flașnetă pe stradă care cântă... Da. Da, bine, George, e un lucru foarte serios. Dar eu văd ceva și mai serios. Uite, cadă o stea. O vedeți? Dragostea mea, vino lângă mine. Oh, Michael, ai auzit ce plâns sună glasul tatei? Mary Poppins, nu o să te uităm niciodată. Nimeni niciodată nu se înțeleagă că dura luminoasă de pe cer ești tu. Numai noi, Jane și cu mine știm. Da. În nopțile lungi de iarnă o să ne aducem aminte de tot ce ne-ai povestit tu. Tu, Mary, ai plecat, însă darurile pe care le-ai adus cu tine vor rămâne pentru totdeauna. Da. Nu o să te uităm niciodată, Mary Poppins. La revedere, copii! La revedere, copii! La revedere, la revedere! Michael, ai auzit? A spus la revedere. Asta înseamnă că... La revedere! La revedere! La revedere! Ați ascultat Noi întâmplări cu Mary Poppins de Pamela Travers. Traducere de Ana Canarache. Dramatizare radiofonică de Alexandrina Halic. Distribuția a fost următoarea: Mary Poppins, Rodica Tapalagă; Jane, Mirela Gorea; Michael, Alexandrina Halic; Doamna Banks, Adela Mărculescu; Domnul Banks, Nicolae Pomoje; Bert, Florian Pitiș; Domnul Twigley, Cornel Vulpe; Sara Clamp, Adriana Trandafir; Paznicul Parcului, Ion Chelaru; Coșarul, Petre Lupu; Lăptarul, Boris Petrov; Trecătorul, Gheorghe Pufulete; Redactor, Doina Pap; Asistența tehnică, Eugenia Slate și Viorica Liche; Regia de studio, Violeta Berbiuc; regia muzicală, Romeo Chelaru; regia tehnică, inginer Luiza Mateescu; regia artistică, Titel Constantinescu.